باب العلم قبل القول والعمل، باب اس بات کے بیان میں کہ علم کا حصول پہلے ہے القول بیان کرنے سے، والعمل او عمل کرنے سے، عمل ہر چیز میں ایک علم کا درجہ ہے ایک عمل کا درجہ ہے. علم نام ہے ادخال کا، یعنی امور خارجیہ کو ذہن میں داخل کرو، اور عمل نام ہے اخراج کا، امور ذہنیہ کو خارج میں لاؤ. پہلے مکان کا نقشہ ذہن میں لاؤ، اس لانے کا نام ہے علم، یہ ادخال پہ ذہن ہے. پھر اس نقشے کو خارج میں نکالو، بنیادیں نکالو، دیواریں اٹھاؤ، چھت ڈال دو، اس اخراج کا نام ہے عمل. تو اگر ادخال نہ ہو تو اخراج ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کمرے سے باہر کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں اخرج اخرج، تو وہ کہتے ہیں جناب اخراج مخرج کا نہ کرو، میں تو پہلے سے خارج ہوں. پہلے ادخال کرو گے، اس کے بعد اخراج کرو گے. جو لوگ علم کے بغیر عمل کرتا ہے، علم کے بغیر بیان کرتا ہے، وہ ادخال سے پہلے اخراج کرتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا العلم قول البیان قبل البیان وقبل العمل. اس باب کی ایک مناسبت ہے کتاب العلم کے ساتھ، اور ایک مناسبت ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اولا من سامعین کے ساتھ، اور ایک ترجمۃ الباب کا مقصد. تو کتاب العلم کے ساتھ تعلق کلی اور جزی کا ہے، العلم کتاب العلم میں وہ جنس تک کلی ہے، اور یہ اس کا جزی ہے کہ جو قول کرتے ہو اس کا علم پہلے حاصل کرو، جو عمل کرتے ہو اس عمل کا علم پہلے حاصل کرو، زراعت کا عمل بعد میں کرو، پہلے زراعت سیکھ لو، درزی بعد میں بنو، پہلی درزی پھنا جو ہے وہ سیکھ لو، تجارت کا عمل بعد میں کرو، پہلی تجارت کو سیکھ لو. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. تو کتاب العلم میں کلی جن سے علم کا بیان تھا، اور یہاں علم قول کا بیان ہے جو نوع ہے، یعنی جو قول کرتے ہو پہلے اس کو سمجھو، جو عمل کرتے ہو پہلے اس عمل کو سمجھو. تو اس سے مراد علم علی القول ہے اور علم علی العمل ہے. تو یہ نوع ہوا اور وہ جنس ہے. اور ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ وہاں تبلیغ کا حکم تھا، تبلیغ کرو رب مبالغ او عامی صاحب. اب کہتے ہیں تبلیغ بعد کی بات ہے، پہلے کچھ برتن میں ڈالو، برتن میں ڈالو. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عمر کا قول آئندہ باب میں آنے والا ہے. یہ ہے ترجمۃ الباب کا ربط کتاب العلم کے ساتھ اور رب مبلغین او عام سامعین کے ساتھ. وہاں تبلیغ کا حکم تھا، یہاں فرمایا کہ تبلیغ سے پہلے علم ہے، علم ہے قبل التبلیغ او قبل العمل. یہ تو روابط ہے اس باب کے مقبل کے ساتھ، اور ترجمۃ الباب کا مقصد اہمیت علم. جہل تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کا، اور علم تمام خوبیوں کی جڑ ہے. جب انسان جاہل ہوگا، یہ نہیں جانتا کہ یہ زہر ہے یا آم ہے، تو اس کو آم سمجھ کر کھا لے گا تو مر جائے گا. زہر نہیں مارا اس کی، جاہل نے مارا. اگر وہ جانتا ہوتا کہ یہ زہر ہے ہاتھ نہ لگا. یہ سانپ ہے لیکن میں جاہل ہوں، میں اس کو رسی کھلونا سمجھتا ہوں، میں نے ہاتھ ڈالا اس نے مجھے ڈسا. سانپ نے نہیں ڈسا، مجھے اپنی جہالت نے ڈسا. اگر میں جاہل نہ ہوتا تو میں اس پر ہاتھ نہ ڈالتا. تو جب جاہل جاہل کا دشمن ہے تو دوسرا کا تو بطریقی או לדושמני. אור עילם נור, נור רושני, אור רושני בלייר בהבודה. ישמה שירקו תוהית כנומיין פרחותה, סונטו ודעת כנומיין פרחותה, ניקי ורבדיקה נומיין פרחותה. תפיר אינסן בוראי שור די, אור ניקי חדיה קרי. اور یہ نیک اختیار کرنا اور گناہ چھوڑنا یہ علم کی برکت سے تھا کہ علم نے بتایا کہ یہ سارے گناہ ہے تو چھوڑ دو, علم نے بتایا کہ یہ پل ہے نیکی ہے یہ کر لو. تو مقصد ترجمۃ الباب کا اہمیت علم کا ہے, اس لیے فرمایا دوستو بزرگو بیان بعد میں کرو اور استنجا بعد میں مارو, پہلے تو استنجا کا علم سیکھ لو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں کہ استنجا کرتے ہو تو کان میں پانی ڈال دو, پہلے استنجا کی جگہ کو پہچان لو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لقول اللہ عز و جل علم کیوں مقدم ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا فعلا علم حاصل کرو اس بات کی, انہ لا الہ الا اللہ. امام بخاری کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلَمِ, اللہ نے پہلا حکم کس کا دیا؟ اور اسلام میں بھی پہلا علم, حکم علم کا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا سے مراد قراءت نہیں ہے, اعلم. اور اس کی دلیل یہ ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ابتداء حکم علم کا ہے. دوسرا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ, اور علماء ورثہ ہے انبیاء کا. ورثہ کا حکم علماء پر لگا ہے, اور علماء مشتق ہے علم سے, اور حکم مشتق پر لگ جائے تو مبدا علت ہوتا ہے. معلوم ہے ارث انبیاء کی علت کیا ہے؟ علم. تو علم انسان کو نبی کا وارث بناتا ہے. وَرَّثُ الْعِلْمَ, انبیاء علیہ السلام نے چھوڑا ہے علم کو. من اخذہ, جس نے علم کو حاصل کیا, اخذ بحظ وافر, اس نے بہت بڑا حصہ میراث لیا. وَمَن بس وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا, تیسری دلیل, ایک تو وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ, دوسرا العلماء ورثة الانبیاء, تیسرا وَمَنْ سَلَكَ, جو چلتا ہے طریقاً ایک راستے میں, يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا, اور اس میں علم تلاش کرتا ہے. اب سفر کرتے ہیں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے. سَحَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ, اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا. راستہ کے لیے قوت چاہیے چلنے کی, راستے کے لیے روشنی چاہیے. یہاں لاہور تک راستہ ہے لیکن ایک آدمی کے پاؤں کٹی ہوئی ہے, سواری نہیں ہے, وہ کیسے چلے گا؟ تو پہلے قوت چاہیے. پھر راستہ ہے, پاؤں بھی ہے لیکن اندھیرا ہے, طوفان ہے, روشنی نہیں ہے, تو روشنی کی ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا, یہ حضور نے فرمایا من سلک طریقا, جو کسی راستے پر چلے, یطلب بھی علما, یہ اس نے روشنی بنا لی. نسحل اللہ له طریقا الى الجنہ. چوتھی دلیل, وقال انما یخش اللہ من عباده العلماء, ڈرتے ہیں خدا سے اپنے بندوں میں علماء. اور جو ڈرتا ہے وہ عبادت ضرور کرتا ہے کہ اللہ عذاب دے گا, اور گناہ سے ضرور بچتا ہے. معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنے والے اور طاعات بجا لانے والے صرف علماء. صرف امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ مرفوع ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ مرفوع ہے, علماء منصوب ہے, یعنی ڈرتا ہے اللہ اپنی بندوں میں علماء سے. اب بظاہر ترجمہ تو غلط ہے لیکن امام رازی فرماتے ہیں اس قرآن سے مراد لازمی معنی ہے, ہم جس سے ڈرتے ہیں اس کے احترام کرتے ہیں. تھانے دار سے ڈرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, صدر سے ڈرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, ان کا احساس و اکرام کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے انما یکرم اللہ من عبادی العلماء, اگر اللہ اکرام و احساس کرتا ہے تو کن کا کرتا ہے؟ علماء کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال, اور فرمائے وما یعقلها الا العالمون, ہماری بات کو نہیں سمجھتے مگر آل علم. معلوم ہوا کہ آل جہل بات ہی نہیں سمجھتے. مقام مدے میں وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. جب یہ کفار جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے انٹرویو لیں گے کہ آپ جہنم میں کیسے آ گئے. انہوں نے کہا لو كنا نسمع یعنی نعلم بالسمع او ناقل یعنی نعلم بالعقل تو ما كنا في اصحاب السعير. معلوم ہوا کہ علم سبب ہے عدم دخول جہنم کا او عدم علم سبب ہے دخول جہنم کا. یہ او معنی تو الخلوہ کے لیے ہے یعنی سمع او عقل سے خلوہ ممتنع ہے. خلوہ لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصل. نہ ہم سمع رکھتے تھے نہ ہم عقل رکھتے تھے. اس لیے سبھی صحیح میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ نے صاف فرمایا کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہے. وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام من وہ شخص یرید اللہ به خیر جس کو اللہ جنت کے لیے پیدا کرے یفقہ فی دین اللہ اس کو علم دین کا دیتا ہے. دنیا میں بہت سے طبقات ہیں, تاجر بھی ہے, صنعت کار بھی ہے, ملازمت پیشہ بھی ہے اور تاجر بھی ہے, علماء بھی ہے, جج بھی ہے, صدور بھی ہے, وزراء بھی ہے, لیکن ان میں اعلیٰ طبقہ وہ ہے جس کو اپنے انجام موت کے بعد معلوم ہو کہ میں جنت میں ہوں گا. اب وہ صرف علماء ہے. اللہ نے فرمایا من یرید اللہ بھی خیر جس کو اللہ جنت کے لیے پیدا کرتا ہے یفقہ فی الدین ان کو دین کا عالم اور دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. معلوم ہو کہ علماء کو اپنے انجام کا پتہ ہے باقی کسی کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اتنا بڑا رتبہ ہے علم. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ او علم سیکھنے سے آتا ہے. قال ابو ذر, ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ننگی تلوار میری گردن پر رکھے اور میرے پاس زندگی میں زبان ہلانے کے لیے ایک سیکنڈ ہو تو وہ سیکنڈ میں ضائع نہیں کروں گا, میں حضور کی حدیث دوسروں کو بتاؤں گا یعنی علم پھیلاؤں گا. اتنا اہم چیز ہے کہ ایسے وقت میں انسان بیوی کو یاد کرتا ہے, بچوں کو یاد کرتا ہے, کاروبار اور مال کو یاد کرتا ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اگر کوئی ننگی تلوار میری گردن پر رکھے اور مجھے یہ پتہ چلے کہ مجھے زبان ہلانے کی فرصت ہے تو اس فرصت میں میں زبان سے علم بیان کر کے دوسروں کو بتاؤں گا. معلوم ہوا کہ علم سب سے بڑی دولت ہے. وقال ابو ذر لو وضعتم السمسامہ اگر تم رکھو گے تلوار علی ہذہ اس پر واشار الى قفا اشارہ کیا گردن کی طرف ثم ظننتو پھر مجھے یقین ہو جائے انی انفذ کلمتنا کہ میں سنا سکتا ہوں ایک کلمہ سمعتها من نبی علیہ السلام جو میں نے حضور سے سنا تو میں وہ سنا سکتا ہوں قبل ان تجیزو علیہ قبل اس سے کہ آپ چلائے تلوار من پر لانفستوها اس فرصت میں میں وہ علم اور وہ حدیث سناؤں گا پہنچاؤں گا. اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوگی. وقول نبی علیہ السلام لیبلغ الشاہد الغائب پہنچا دے وہ صحابہ جو حاضرین حجت الوداع کے میدان میں عرفات میں الغائب غائبین اور یہ پہنچانا تعلیم ہے. وقال ابن عباس کونو ربانین کونو اللہ نے فرمایا نس پرس نہ بنو افرائیت من اتخذ الہہو ہوا شورت پرس نہ بنو رعاء الناس بلکہ بل کونو ربا ربانین کی تفسیر کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں کونو ربانین کا معنی حکما بنو, حکما کا معنی علماء بنو, علماء کا معنی فقہا بنو. تو دیکھو اللہ نے کونو ربانین کا معنی کونو علماء فقہا حکما. ٹھیک ہے, ویقال آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تشکیل کرو ربانیین میں. ربانیین کا معنی یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو جزیات دین کے پڑھاؤ, مدرس بنو, اور پھر کلیات پڑھاؤ. پہلے چھوٹے علوم پڑھاؤ اور پھر بڑے علوم پڑھاؤ. وَيُقَالُ الرَّبَّانِي رَبَّانِي الَّذِي وَعَالِمِ يُرَبِّ النَّاسَ بِصِغَارِ عِلَمْ, کہ لوگوں کو تربیت کری چھوٹے علوم کے ساتھ, قبل کے باری ہی بڑے علوم سے پہلے پہلے صرف امیر نہ ہو امیر, آہستہ آہستہ قاضی مبارک تک پہنچا دے, بخاری تک پہنچا دے. تو دیکھو امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر نقل کی کہ اللہ نے جو حکم دیا ربانی بننے کا, اس کا معنی ہے کہ عالم بنو. اور کون سا عالم؟ جو کونے میں بیٹھے؟ نہیں نہیں, یو رب الناس بصغار العلم, کہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کری چھوٹے علوم کے ساتھ, قبل کے بارے ہاں بڑے علوم سے پہلے پہلے چھوٹے علوم پڑھاؤ اور پھر بڑے پڑھاؤ. جو پہلے بڑے پڑھائے وہ بھی ربانی نہیں ہے, جو پہلے چھوٹے پڑھائے لیکن بڑے نہ پڑھائے وہ بھی ربانی نہیں ہے, جو چھوٹے پڑھا کر بڑے بھی پڑھائے وہ ربانی ہے. میرے خیال میں یہ باب منسوخ ہے, باب العلم قبل العالم. حضرت سبزر کو باب ما کان النبی علیہ السلام يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفر واحد. اس باب کا تعلق کتاب العلم کے ساتھ وہی کلی و جزی کا ہے. وہاں علم جنس تھا, کلی تھا, اور یہ نوع ہے مجلس علم, وقت علم, کہ ہر وقت جو ہے وہ علم نہ بیان کرو, لوگ تھک جائیں گے. کبھی کبھار چھٹی بھی کرو, کبھی کبھار چھٹی بھی کرو. اچھا جی, تو وہاں علم مطلق کا بیان تھا اور یہاں وقت علم کا بیان ہے کہ ہر وقت علم کا بیان نہ کرو, کبھی کبھار چھٹی کرو تاکہ لوگ اکتا نہ جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور باقبل باب کے ساتھ باب العلم قبل القول والعمل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ باقبل باب کا مقصد اہتمام علم تھا, تو خطرہ یہ تھا کہ ایک آدمی اتنی جذبات میں آ جائے کہ جب علم عمل سے پہلے ہیں, تبلیغ سے پہلے ہیں, تو آؤ دن رات علم بچاؤ اور حاصل کرو. حضور امام بخاری نے کہا اتنا مبالغہ نہ کرو کہ دوسرے تنگ پڑے. اگر چوری سونے کا بھی ہو, پیٹ میں گونپنے کا قابل تو نہیں ہے. علم قابل اہتمام ہے لیکن ہر وقت علم کو نہ دو, اس سے مخاطبین تنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں, تو مبالغہ کا دفع اس باب کا مقصود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتخولہم, لوگوں کا خیال رکھتی تھی وعظ اور علم بیان کرنے میں, کہ جس وقت لوگوں کو شوق ہو تو بیان کروں, کہ لا ینفروا, تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں. حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال کان نبی علیہ السلام یتخولنا, نبی علیہ السلام ہماری رعایت کرتے تھے وقت کے اعتبار سے وعظ میں, فی الایام دنوں میں, کراہت السامت علینا, وہ مکروہ جانتے تھے تھکاوٹ ہم پر, ملال ہم پر, کہ یہ کہیں تھک نہ جائے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ دو آدمی خروج فروغ کی بات کرتے ہیں اور بزرگ نے کہا دوستو بزرگو اب دین کی باتیں ہوگی, بڑا نفع ہوگا, سنو یہ کاروبار چھوڑ دو. ٹھیک ہے, جب آدمی شوق میں ہو تبلیغ کرو, آپ کو ثواب بھی ملے گا, ان کی اصلاح بھی ہوگی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي عليه السلام قال يسر, علم بتانے میں آسانی کرو, سختی نہ کرو, ولا تعسروا, سختی مت کرو, وبشروا, اور خوش کن باتیں سناؤ, نمازیں پڑھو, جنت مل جائے گی, ولا تنفروا, اور لوگوں کو متنفر نہ کرو, سائزات نہیں جاگو گے تو مر جاؤ گے, عذاب میں مبتلا ہوگے, جہنم میں جاؤ گے, یہ باتیں نہ کرو. یہ سیرو دین میں ایسا نہیں کرو. عینی نے کہا دین میں ایسا نہیں یہ ہے کہ اگر امام ہے تو مقتدیوں پر آسانی کرے. اگر ایک آدمی پانچ وقت کا نمازی ہے تو اگر وہ دو منٹ دیر سے آئے تو انتظار کرو. ٹھیک ہے, یہ سیرو اگر استاد طالب علموں کو پڑھائے اور طالب علم سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو آنکھیں نہ نکالیں, اور نہ ڈنڈا اٹھائے. یسیرو ذرا آسانی کرو, ولا تعسیرو. بعض مدارس میں بہت سختی ہوتی ہے, طالب علم سے موبائل نکل آیا ایسا معلوم ہوتا ہے کوتے کا نس نکل آیا, نکل گیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آخر اس کی بھی شان ہے, دوست ہے, تعلقات ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہاں, کھلا چلو طالب علم کو, جو چاہے وہ کرے. ولا تعسیرو, سختی مت کرو. وبشرو, خوش کن باتیں سناؤ. ولا تنفرو. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة, وهي باب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله ابن مسعود يذكر الناس, لوگوں کو بیان کرتے تھے جمرات جمرات. ایک آدمی نے کہا یا باب در رحمان لوادت تو میں پسند کرتا ہوں انک ذکرتنا کل یوم, کہ ہر دن بیان کرو. قال, اس نے کہا اما انہ یمنعنی, خبردار مجھے منع کرتی ہے من ذالک, روز بیان دینے سے یہ بات کہ انی اکرہ, میں مکروہ جانتا ہوں. ان امل لکم, کہ تمہیں کوئی تھکا نہ جاؤں. و انی اتخولکم, اور میں تمہارا مراعات کرتا ہوں وعظ میں. کما کان نبی علیہ السلام یتخولنا بہا, جس طرح نبی علیہ السلام ہماری رعایت فرماتے تھے. مخافت السامت علینا, حضور ڈرتے تھے کہ یہ کہیں تک نہ جائے تک. ویسی بھی وعظ بیان جو ہے درس و تدریس یہ واجبات میں سے نہیں ہے, تو اگر واجبات کی طرف اس کی پابندی کی جائے تو اس سے بڑی بدعت نہیں ہے. آپ نے نفل کو وہ اہمیت دی جو فرض کی ہے, اس کا ناغہ تو ناجائز تھا, آپ نے اس کا ناغہ بھی ناجائز کیا. کبھی جان بوجھ کر مہینے میں سے روزہ چھوڑ لیا کرو, کیونکہ یہ نفل ہے. اگر آپ پابندی سے ہو جائے تو پھر سے روزے میں اور حج پر جانے میں کیا فرق ہو. باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کے بارے میں لا ارادہ کرے جنت کا, اللہ اس کو علم دین کا عطا کرتا ہے. علم دین کا عطا کرتا ہے. کتاب العلم کے ساتھ بھی مناسبت ظاہر ہے, وہاں علم ہے یہاں علم ہے, اور یہاں سببیت علم کا ہے دخول جنت کا, تو یہ نوع ہے. اور ماقبل کے ساتھ بھی ہے کہ ماقبل میں یہ ہے کہ اتنا اہتمام نہ دو علم کو کہ روز بیان کرو. کبھی کبھی تو اب خطرہ تھا کہ پھر بگاڑا کہیں چلو علم میں پیدا نہیں ہے, تو فرمایا نا نا نا, جنت کا ذریعہ ہے. باب من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین, مقصد ترجمۃ الباب کا فضیلت علم. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمیت معاویہ خطیبا, حضرت معاویہ سے سنا خطبہ دیتی ہوئی, یقول سمیت النبی علیہ السلام یقول من یرید اللہ بہ خیرا, جس کے بارے میں اللہ ارادہ کری جنت کا, یفقہ فی الدین, اللہ اس کو علم دین کا دیتا ہے. وانما انا قاسم, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. اب حضور نے یکساں ابو ہریرہ کو اور ابو بکر صدیق کو پڑھایا, لیکن ابو بکر صدیق مجتہد تھے, ابو ہریرہ مجتہد نہیں تھے. تو حضور نے فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے, میں تو علم تقسیم کرتا ہوں, باقی دل میں اتارنا یہ خدا کا کام ہے. انما انا قاسم, میں علم تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یوتی ولن تزال هذه الامت, تزال هذه الامت, ہمیشہ یہ امت قائم ہوگی. على امر اللہ, خدا کی دین اور علم پر. لا یضرهم من خالفهم, مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. حتی یاتی امر اللہ, حتی کہ قیامت آ جائے. باب الفہم فی العلم, یہ روایت بھی گزر چکی کہ علم کے لیے عقل چاہیے. یک من علم را دہ من عقل باید, اگر انسان میں علم ہو اور عقل نہ ہو تو وہ عیار بن جاتا ہے. جیسے یہ مسٹر لوگ یونیورسٹیوں میں علوم پڑھتے ہیں لیکن عقل نہیں ہے تو وہ عیار بنتے ہیں. علم کو عورت پرسانی کا ذریعہ بناتا ہے, مال لوٹنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں, ظلم و ستم کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس لیے علم کے ساتھ عقل کی ضرورت ہے. باب العقل فی العلم, کہ انسان کو اللہ عقل دے علم سمجھنے کے لیے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر میں ابن عمر کا ساتھی تھا مدینہ جا رہے تھے فلم اسما ہو میں نے ابن عمر سے نہیں سنا یو حدیث جس نے بیان کیا ہو نبی علیہ السلام سے مگر ایک حدیث وہ یہ ہے کہ ہم حضور کے پاس تھے پوتیا بھی جمر حضور کے پاس لایا گیا خشک پانی کھجور کے درخت کا کھجور کے درخت سے خشک پانی نکلتا ہے جام جاتا ہے اس کو گوند کہتے ہیں ہر درخت سے نکلتا ہے گلگت میں زیادہ ہے یہ پتھر کا سلاجید ہے اور درخت کا جو ہے وہ گوند ہے تو حضور نے فرمایا ان من الشجر شجرتن درختوں میں ایک درخت ہے مثل حق مثل المسلم مسلمان کی طرح ہے اب یہ سوال تھا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ وہ نخلہ ہے یہ ترجمہ الباب ہے کہ بچہ ہونے کے باوجود اللہ نے عقل عطا فرمایا فاذا انا اصغر القوم لیکن میں حضرات صحابہ سے کم عمر تھا تو میں شرم کی مارے خاموش ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہے روایت گزر چکی ہے یہ نخلہ باب الاختباط فی العلم والحکمہ ایک حسد ہے ایک غبطہ حسد یہ ہے کہ میں کہوں کہ غیر مقلد کا علم اللہ سے چھینے مجھے دے دے غیر مقلد کا مال اللہ سے چھینے اور مجھے دے دے یہ حسد حرام ہے یہ چار شرور کا مرکب ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد چار شرور کی مجموعہ کا نام حسد ہے یہ شریعت میں حرام ہے غبطہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ غیر مقلد کا علم اللہ اس کو مبارک کرے اور اس جیسا علم مجھے دے دے اور غیر مقلد کا مال اللہ اس کو مبارک کرے اور اس جیسا مال مجھے دے دے یہ غبطہ جو ہے یہ جائز ہے باب الاختباط فی العلم والحکمہ کتاب العلم سے مناسبت ظاہر ہے وہاں علم ہے یا اختباط فی العلم ہے یہ اس کا نوع ہے اور ماقبل کے ساتھ بھی ہے ماقبل باب میں جو ہے وہ ترغیب علم کا ہے کہ یہ عقل چاہیے علم کے لیے اور عقل قیمتی ہے معلوم ہوا کہ علم قیمتی ہے اور یہاں بھی اختباط فی العلم ہے والحکمت وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا علم سیکھو بزرگ بننے سے پہلے ایسے نہیں کہ بزرگ بنوں گا تو علم حاصل کروں گا نہ تفقہوا علم حاصل کرو قبل ان تسودوا بزرگ بننے سے پہلے بات سمجھ میں تو عالم بننا پہلے یا بزرگ بننا پہلے عالم بنو گے تو بزرگ بنو گے اگر بزرگ بنو گے بغیر علم کے تو ہماری وحشی ہوگی دخل دخل کھولو ایزا کر ایزا کر دیکھو ٹھیک ہے حضرت عمر فرماتی تھی تفقہوا تم علم حاصل کرو قبل ان تسودوا قبل اس سے کہ تمہیں سردار و بزرگ بنایا جائے بزرگی بعد کی بات ہے علم پہلی بات. وقال ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں وبعد ان تسودوا آپ نے علم حاصل کر کے بعد میں بزرگ بنے لیکن بزرگی معنی علم سے نہ ہو اگر اپنے سے بڑا عالم دیکھو گے جاؤ اس سے مزید علم حاصل کرو سمجھ گئے اب بزرگ کسی کے سامنے مدرس کا سبق نہیں سنتا وعظ نہیں سنتا مولوی جو ہے وعظ کا وعظ نہیں سنتا وہ کہتے ہیں میں تم سے بڑا مولوی ہوں یہ غلط ہے جس طرح بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرنا وہ تو ضروری ہے تو امام بخاری کہتے ہیں وبعد ان تسودوا بزرگ بننے کے بعد تمہاری بزرگی رکاوٹ نہ بنے علم میں پھر بھی اگر اپنے سے بڑا عالم دیکھو گے تو اس سے علم حاصل کرو. وقت تعلم اصحاب النبی علیہ السلام بعد کی بری سنہم تم نہیں دیکھتے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بڑھاپی کے باوجود علم حاصل کرتے تھے. علم حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد اچھا جی على غیر ما حدثنا زہری غیر ان الفاظ کی جو ہمیں زہری نے بیان کیا قال سمیت قیس بن ابی حازم قال سمیت عبداللہ بن مسعود قال قال نبی علیہ السلام لا حسد غبطہ نہیں ہے الا فی اثنتین مگر دو آدمیوں کے ساتھ. بظاہر تو یہ ہے کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو کے ساتھ جائز ہے حالانکہ یہ آئندہ دو کے ساتھ بھی حسد جائز نہیں ہے بلکہ یہاں حسد سے مراد غبطہ جائز نہیں ہے مگر ان دو سے یا یہ کہ حسد سے اپنا مانا مراد ہے معنی یہ ہے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو کے ساتھ جائز ہوتا, لیکن ان دو کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے تو کسی کے ساتھ جائز نہیں. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے دولت دی ہو, فصلتہ ہو, اور مقرر کیا ہو اللہ نے اس امیر کو اللہ حلقتی ہی اس مال کے خرچ کرنے پر فی الحق دین میں, تو آپ اس سے غبطہ کر سکتا ہے کہ یہ مال اللہ اس کو نصیب کرے, اس جیسے سخاوت والا مال اللہ مجھے بھی دے. اور دوسرا آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو, وہ ہوا یقضی بہا, وہ فتوے دیتے ہیں علم کے ذریعہ, وہ یعلمھا, اور لوگوں کو پڑھاتا ہے, تو اس کے ساتھ غبطہ جائز ہے کہ اللہ اس کا علم اس کو نصیب کرے اور اس جیسا علم اللہ مجھے دے دے. Yeah.